Daardoor kunnen je hersens goed werken, daardoor kan je lichaam goed werken en daardoor kan iedereen gezellig aan het sporten zijn. Ja, de Koningsspelen worden altijd vlak voor de meivakantie gehouden als opmaat naar Koningsdag op 27 april. FC Twente mag bij de eerste uitwedstrijd in het nieuwe seizoen geen eigen supporters meenemen. Reden is het vuurwerk dat fans in januari afstaken tijdens de bekerwedstrijd bij FC Utrecht. De KNVB legde de club uit Enschede ook een boete van €10.000 op, omdat hij nog een voorwaardelijke straf voor iets anders had staan. En er is goede hoop dat bultrug Timmy, die is gestrand bij het Duitse Wismar, het gaat redden. Gisteren begon een nieuwe reddingsactie waarbij de walvis met luchtkussens wordt opgetild, op een zeil tussen pontons wordt geladen en naar zee wordt gesleept. De redders zijn optimistisch omdat Timmy nog veel beweegt. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is zo goed als droog met zon en stapelwolken. En het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Morgen schijnt in het oosten een tijdje de zon. En vanuit het westen trekken dan wolkenvelden en buien over het land. En morgen wordt het 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Was het bijna alweer vergeten, maar volgens mij werd ik ingehaald door de koning vandaag op de snelweg. Zou dat kunnen? Is hij gewoon in Nederland weer of niet? Ja. Ja, toch? Ja, hij was in Zeewolde. Dan werd ik echt door hem ingehaald. Ja, dubbel A-kenteken, dikke Audi, je kent het allemaal zeker. Wel. Ja. Hij was weer onderweg naar Den Haag, denk ik. Hij doet niet bumperkleven. Hij reed netjes afstand, hield hij, was hartstikke goed. En ging jij bumperkleven? Nee, natuurlijk niet. Ik ga niet koning bumperkleven. Ja, land uitgepleurd dadelijk. Even kijken naar het verkeer, de A2. Daar is het alweer druk bij Den Bosch. Richting Den Bosch op de A2. Utrecht-Den Bosch voor de Lingebrug. 15 minuten, dat is bij Beesten ongeveer. Ook de A2 Eindhoven-Maastricht van Maarhezen. Een half uur ongeluk daar. Dan de A2. Dat is richting het noorden bij Den Bosch. Tussen Meerens Gestel en Empel. 35 minuten alweer. Er is ook een ongeluk gebeurd op de Empelbrug vandaar. De A7 Zaanstad-Horen bij Avenhoorn. Half uur extra. En de A7 bij de Afsluitdijk. De brug op de Afsluitdijk, 22 minuten richting Friesland. En nog de IJsselbrug, de A12, richting Arnhem. Daar heb je 24 minuten door de werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor de Vlakentunnel, een half uur extra. Dan de controles, A1 Amsterdam-Amersfoort, 13-4. A4 op Delft-Den Haag, 22-5. A7 Groningen-Drachten, 176-0. En de A58 Breda-Tilburg, 62-2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Het beste van Nederlandse bodem qua muziek. 1000 stuks hebben we er voor je. Met Vice en Afrodex zo dadelijk. En nog veel meer moois. Son Milieu natuurlijk ook. Ja, is zo niet af. Tuurlijk. Radio 538 Dutch 1000. 955. The days rolled into nights. I've been waiting. beste uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 954. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zien, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zien. En de wonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en de wonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en de wonder. Niet zonder ons. Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Niets anders. Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huil, bid, lach, werk en bewonder. De Shaffi in de Dutch 1000. De 538 Dutch 1000. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ja, twee van die dingen doe ik niet. Bidden en vechten. Daar heb ik allemaal geen tijd voor die kletskoek. Nee, de rest is allemaal goed voor je. Hè? Ja, lachen, werken, bewonderen. Het is Ramse Shaffi op nummer 954 in de Dutch 1000. De enige hitlijst waar de muzikale haringhappers hand in hand gaan met dikke doorstappers. Hey, er was een manier waarop je de oude Hazes, de oude André Hazes, echt boos kon krijgen. En dat had niets te maken met een gebrek aan bier, maar iets heel anders. Je hoort het zometeen na onze Vice en 50 Koningsdag line-up legende Afrojack op 953. Dit is Used to Have It All. 953. You're looking at me, I'm looking back at you. Looking for answers, what are we supposed to do? Stuck in a moment, we can find our way out. Lost in a far memory, what this is about. pour me another to keep me from going insane. In de Dutch 1000. Hazes is de basis. Een gevleugelde uitspraak die je zeker nog wel een paar keer gaat horen tijdens het overzicht van de grootste Hollandse hits in de 538 Dutch 1000. Hits uit Nederland. Natuurlijk kan Hazes niet ontbreken, maar het was wel een manier waarop je die oude André Hazes echt boos kon krijgen. En dat heeft niets te maken met een gebrek aan bier, maar alles met zijn roots uit... hij komt uit Amsterdam, maar waar uit Amsterdam? De pijp is... Ik word ook boos als een schrijver en de Jordaanse zanger. Nee, ik ben de pijp. Ik kom uit de pijp. Daar kan ik boos op worden. Koos komt uit de Jordaan en die komt uit de Jordaan. Maar ik kom uit de pijp en daar ben ik trots op. En dat is mijn wijk. Daar hebben wij vroeger voor gevochten. Ja. En nu is hij de pijp uit. Maar gelukkig hebben we nog zijn muziek. Ook in de Dutch 1000. Hier is Hazes op 951. En zijn versie van De Glimlach van een Kind. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. Jij bent getrouwd. Dat zegt een kind. Jij bent oud. Dat zegt een kind. Dan denk je ja. Een ribbon hier.

Satan could cure me. I fall flat on my face. I hate him so much, it's gotta be love. It always deze in de Dutch 1000. Maar Criss Cross Amsterdam, je hoorde ze net, met Shaggy, Early in the Morning, hebben dus een nieuw liedje uit met Frans Bauer en Jan Smit. Dat wordt er ook eentje. Misschien dat hij van de week nog wel ergens langs komt, want het wordt de nieuwe 50 favorite, weet je dat ook meteen even. Dus die ga je nog wel ergens horen, maar niet officieel in de Dutch 1000. Dat gaat natuurlijk nog niet. Is de 538 Stemmenjacht. Als een pannenkoek zo plat. Matthijs uit Beek. Hi. Hallo. Ja, dat klopt. Hi, goedemiddag. Is dit de Beek van Beek en Donk? Beek en Bergen. Oh, ja, waar ligt dat dan? Onder Nijmegen. Oh ja, daar, ja, ja, natuurlijk. Dorpje, ja. Ja, ja, ja, ja. Oh ja, dat is wel een mooie, mooie omgeving daar ook. Ja, heel mooi. Matthijs, we gaan proberen jou €40.000 af te geven. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Dat dacht ik, ik kom meteen je vrolijker wordt. Ja, dat klopt. Heb jij stiekem al een beetje gefantaseerd over wat je met zoveel geld zou doen? Nou, we kunnen wel wat een en ander doen aan de woning. Dus ja. Dat zou een heel mooie bestemming zijn. Ja, snap ik. Ja, dat is dagdromen. We weten over een paar seconden of je dat geld ook echt gaat winnen. Wat we eerst moeten weten is wie je bedacht hebt. Maar daarvoor gaan we nu nog één keer luisteren naar die inmiddels beroemde stem. Ja. Leuk. Ja, we zitten wel de laatste paar namen die genoemd worden. Dat zijn nu steeds toch weer richting de vrouwen. Ik zie Helene van Rooyen, Monica Geuze, Elise Schaap. Ja. Ga je voor een man dan? Ik hoor jou... Ja, een man. Wie? Ik denk dat het Danny Goosen is. Danny Goosen, de tv-meneer, tv-presentator. Ja, klopt, ja, journalist. Is het Danny Goosen? Het antwoord is... fout. Balen. Ja, dat is jammer. Ja, nou ja. Oh. In ieder geval hartstikke bedankt dat ik mee kan doen. Nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Je krijgt wel als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, super. En succes, volgende. Dankjewel, een goed weekend. Ja, jullie ook. De 538 Stemmenjacht. Ja, bij collega Edwin Evers over een uur een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Ja, ik denk toch eerder dat het een vrouw is, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ja, ik hoor iets Rotterdams in haar stem ook. Maar ik weet het ook niet, hè. Ik mag net zo als jullie een beetje meedenken. Laat weten dat je kandidaat wil zijn via de app van 538. De zon, het zand, de hitte en de rustige rivier. De stilte en de droogte. En de leegte van. Van het land en de wijsheid van één man, dat is genoeg. Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. Ik overdacht me. Wat een mooie dag, wat een mooie om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 946. Even met zijn fluit op nummer, wat is het, 946. Dit is Fleming, Hypnose in de 538 Dutch 1000. Oh, wat doe ik nou? Hey, wat voel ik nou? Zitten er soms touwtjes aan mijn handen? Eén met jou, ik voel me één met jou. Ben een beetje vaag, maar wel ontspannen. Geef me over, raak mezelf kwijt. Jij zegt maar ik kom dan, ontspan, geloof me. Vanavond gaan we los als de goden hierboven. Breng me maar constant onder hypnose. Heb ik niet meer in de hand. Leg me maar neer, zeg wat je wilt doen. Maar in die sfeer zat de boxers als toen. Ik ben verslaafd, ja, ik heb je nodig. Jij bent zo sexy, bijna verboden. Ben betoverd, trip de hele tijd. Oh, de hele tijd. Jij brengt mij constant onder hypnose. Jij zegt mij, kom dan, ontspan, geloof me. Vanavond gaan we los hypnose. De 538 Dutch 1000. Radio 538 944. I guess we all believe and pray in a different way. I know he has many names. I'm sure that all in all it's the same. Yeah.